ninga lelo na motema ya sala liwa pa kosomba te kasi ya yo mama ya kasa pe mbomba kali bonso pe tinga ye na boy komona kitoko ya mokili ekufa po epela tikala na sima ndaya Pauline mon amour Bolingonde boye Nandimi yango lelo Nayo kasena sango Naya mon amour Yeba yo pasi Osalinga lelo na motema Ya salo te kasi ya yo mama yo kasa pe mama kali posa pe tika ye na boy kama na kitoko ya mokili kufa po e pera tika la na sima daya ngai na la la lelo wapi ye ya solo yo ne para ti Para